بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. إن شاء الله تعالى تكيد لنا درسيته على رسالة عظيمة من أخلاق الأنبياء عليهم السلام. Na leo tukiingia katika tabia nyingine, min al-akhlaqi nabila, katika tabia njema walizosifika nazo na kujipamba nazo manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh anasema hapa katika tabia zao nyingine, musara'atuhum alayhim assalamu fil khairat. Musara'atuhum alayhim assalamu fil khairat ni kukimbilia kwao alayhim assalamu juu yao ziende salamu fil khairat katika mambo ya khairi. Musara'atuhum kukimbilia kwao kufanya kwao haraka alayhim assalam fil khairat katika mambo ya khair. يقول المؤلف حفظه الله تعالى: ومن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نميونغوني متبيا زم نبي عليهم الصلاة والسلام أنهم نكوام بهككواو أسرع الناس في فعل الخيرات ني ونهرك زيد كتكواتو wenye kwenda mbio zaidi katika watu. Fi fi'li alkhairati katika kufanya mambo ya khair. Annahum ni kwamba hakika wao, asra'u nnasi ni wenye haraka zaidi katika watu. Fi fi'li alkhairati katika kufanya khair. Fahum la yatawanauna an fi'li alkhair, hakika wao manabii hawachelewi katika kufanya kheri. Minatawani, fahum la yatawanauna an fi'li alkhairi, kwani hakika wao au na wao manabii hawachelewi, hawafanyia jizi kutokana na kufanya kheri, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala: innahum kanu yusari'una fil khairat ويدعوننا رغبا ورهبا. حقيقة واو أنبياء الله ولكوا وكفاني هراكا كتك مambo يا خيري. يسارعون ولكوا كفاني هراكا كتك مambo يا خيري. ويدعوننا رغبا ورهبا نوانا توم بسيسي حال يكوا وكيوانا شوكو نوكيوانا خوفو وكيوانا حامو ya kuyataraji yale mazuri yaliyo kwa Allah, lakini pia wakiwa na hofu ya kuogopa adhabu ambazo ziko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyuna sallallahu alayhi wa alihi wasallam qal, na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema, na hii ni aya katika sura al-An'am kama alivyonukuliwa mtume alayhi salam na Allah: wa ana awwalul muslimin, na mimi ndio wa mwanzo katika Waislamu. Muislamu wa mwanzo kuyaelekea mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'ani imemnukuu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba yeye ni wa mwanzo. Kisha anaendelea shekhe wetu akisema, Zakaria alaihi salam, na mtume Zakaria alaihi salam mzee wake na mtume Yahya. وزكريا عليه السلام نزكريا عليه السلام قال الله تعالى عنه أم سمع الله تعالى كوسينا نيي: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. نمتاج زكريا وزكريا نمتاج زكريا أي واذكر زكريا نمتاج mtume wa Allah Zakaria idhnada rabba, pindi aliponadi kumuita mula wake mlezi, rabbi la tadharni farda, ewe mula wangu mlezi usiniwache mimi nikiwa mpweke pasi na kuwa na mwana, wa anta khairul warithin, na wewe ndiye mwenye kubakia baada ya kumalizika viumbe. Hiyo ni tafsiri ya hapo, wa anta khairul warithin, e albaqi baada fana'il khalq, na wewe ndiyo mwenye kubakia baada ya kumalizika viumbe. Wa Zakaria idhnada rabbah, namtaje Nabiullahi Zakaria pindi alipomwita mula wake mlezi, rabbi la tadharni farda, ewe mula wangu na kuomba usiniwache mimi hali ya kuwa ni mpweke, wa anta khairul warithin, na wewe ndiye mwenye kubakia baada ya kumalizika viumbe wako. Hivyo tunavyosema ndivyo walivyofasiri wanawachuoni wa Ahli Sunna wal Jamaa. Aya inaendelea, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawja. Allah anasema fastajabna lahu, na tukamuitikia yeye, kwa maana tukaitika dua ya Mtume Zakaria alayhi salam, wa wahabna lahu Yahya, na tukampa bure yeye mtoto Yahya, akapewa Yahya kama mtoto, kwa huwa nabii, na Yahya pia akawa ni mtume. Wa wahabna lahu Yahya, na tukampa bure yeye Yahya, wa aslahna lahu zauja, na tukamtibia, kwa maana tukamponyesha, kumponyeshea yeye mkewe, mke wake Nabiullahi Zakaria alikuwa marima, akaponyeshwa. Wa aslahna lahu zauja, na tukamponyesha kwa ajili yake mkewe. Kisha nasema innahum kanu yusari'una fil khairat, hakika wao manabii walikuwa wakifanya haraka katika mambo ya kheri, wayad'unana raghaban wa rahaba, na wanatuomba sisi hali ya kuwa wakiwa na shauku na wakiwa na woga, wakanu lana khashi'in, na walikuwa kutu sisi ni wenye unyenyekevu. Musara'a fil khairat, walihadha hatha Allahu azza wa jalla ala almusara'ati walmusabaqati ila fi'li alkhair, na kwa hilo au na kwa sababu ya hilo amehimiza Allah azza wa jalla, hatha Allahu azza wa jalla, amehimiza Allah azza wa jalla ala almusara'ati walmusabaqati, juu ya kufanya haraka, walmusabaqati, na juu ya kukimbilia, ila fi'li alkhair, katika kufanya khairi. Walihadha, na kwa sababu ya hilo, na kwa mambo ya khairi ni katika mambo ya kukimbilia khairi ni katika tabia za manabii, hatha Allahu azza wa jal, amehimiza Allah azza wa jal ala almusara'ati, juu ya kufanya haraka, walmusabaqati, na juu ya kukimbilia, ila fi'li alkhair, katika kufanya khairi. Faqal, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, kimbilieni katika msamaha utokao kwa Mola wenu. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, kimbilieni katika msamaha utokao kwa Mola wenu. Umetajwa almusabaqa hapo. Kadhalika wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, hiyo aya ya kwanza ni katika suratul Hadid, na hii ya pili ni katika suratu Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, nafanyeni haraka kuyaelekea maghfira yatokayo kwa Mola wenu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, nafanyeni haraka kuyaelekea maghfira, msamaha yatokayo kwa Mola wenu. Kisha anasema shekhe wetu, falmusabaqatu ila fi'li alkhairat, sasa kukimbilia katika kufanya mambo mema. Falmusabaqatu ila fi'li alkhairat, na kwenda mbio au kukimbilia katika kuyafanya mambo mema. Min a'mali al-anbiya'i alayhimu salam, jambo hilo ni katika matendo ya manabii alayhimu salam. Min a'mali al-anbiya'i alayhimu salam, ni katika matendo ya manabii alayhimu salam. Wa akhlaqihim, na katika tabia zao. Kipengele hichi amekiweka kwa ufupi lakini kwa uwazi, kwa adilla, kwa kuweka dalili hapo za kuonyesha kwamba katika tabia njema za manabii wa Allah ni suala la kuiona kheri na kuikimbilia. Walikuwa hawana ngoja ngoja katika mambo ya kheri. Tujifunze kwao tabia hii. Mbele yetu kuna mambo mengi ya kheri yanajitokeza, twayaona, twayasikia, lakini tumekuwa ni wazito wa kuyakimbilia mambo ya kheri. Ataswifati zimekuwa nyingi, hizi kisha kisha, hizi kisha nitafanya, kisha nitafanya, saufa, nitakuja kufanya, nitakuja kufanya. Masiku yanakatika na umri unakwisha. Wakati mwingine unajichelewesha katika jambo ambalo ulikuwa una uwezo wa kulifanya, na ingekuwa umejiwekea akiba kubwa ya kheri, mpaka wakati unapita yafika mahala huna uwezo tena wa kufanya, yabakia watamani tu, lakini muda ulikuwa nao na sababu ilikuwepo na uwezo ulikuwepo lakini hukufanya. Basi tukiwa na ngoja ngoja katika mambo ya kheri, tutapoteza kheri kubwa. Kwa hivyo tujifunze kwa manabii wa Allah katika hili. Mambo ya kheri tuyakimbilie na mambo ya shari tuyaepuke. Na alasaf, Waislamu wengi wana mbio katika mambo ya shari na mambo ya matamanio, mambo yenye kupendeza kwenye nafsi, pengine wala si ya kheri. Hayo ndio utakuta watu wanayaazimia hasa na kuyawekea mipango, na hataki mtu kuchelewa katika mambo hayo. Lakini katika mambo ya khairat min al-ibadat wa ta'at wal birri wal ihsan, katika ibadati mbalimbali na ta'a na wema na mambo ya ihsani, was sadaqat wal jud wal karam, mambo ya sadaqa, ukarimu na kujitolea, jambo hili tumekuwa tuko nyuma, lakini manabii walikuwa wako mbele. Jambo jingine ambalo Sheikh analitaja hapa baada ya hilo, yaqul حفظه الله تعالى وفاؤهم عليهم السلام بالوعد. kutekeleza kwao عليهم السلام ahadi, wafauhum عليهم السلام بالوعد, kutekeleza kwao عليهم السلام ahadi. Walikuwa ni watu makini kabisa manabii wa Allah kwenye kutekeleza al-wa'd, ahadi ambazo wanazitoa na kuziweka. Na wanasema ahlul ilm, al-wa'd huwa al-iltizam bitahqiq ash-shay'i lil-ghayr, sawa'un kana dhalika ibtida'an min ash-shakhs duna at-talab min al-ghayr aw kana bitalabin minhu. Na'am. Wanasema al-wa'd huwa al-iltizamu bitahqiqi shay'i. Al-wa'd maana yake ni kujilazimisha na kukitekeleza kitu, lilghairi kumtekelezea mwingine, kujilazimisha kwenye kutimiza jambo kumtimizia mwingine. Sawa'un kana dhalika ibtida'a min ash-shakhs duna at-talabi min al-ghair, ni mamoja limekuwa hilo la kujilazimisha na kutekeleza kitu, ni mamoja limekuwa hilo, ni mwanzo mtu amelianza bila kuombwa na mtu mwingine kufanya hivyo, au kana bitalabi minhu, au ni mamoja likawa jambo hilo ni kwa kuombwa kutoka kwa mtu mwingine. Yote hiyo itazingatiwa ni alwaad, ni kutekeleza jambo kumtekelezea mwingine. Ni mamoja umeombwa kufanya hivyo, yani umeombwa kutekeleza hilo jambo, itaitwa ni alwaad. Lakini pia hata kama hujaombwa, labda ni wewe ndio umeahidi kulitekeleza hilo jambo, vile vile itaitwa alwaad. Na wanasema wa minhu alahd, na ni katika maana yake neno alahd, alwaadu walahd ina maana moja. Lakini wengine wanasema kuna fark, alwaadu inakuwa ni kwa maneno tu, ama alahdu yakunu almawthuq bilimani wa bilkitaba, yani yakunu mawthuqan. Ama alahd inakuwa imetiliwa nguvu, alahd inakuwa imetiliwa nguvu, yakunu mawthuqan bilimani wa rubbama bilkitaba wa ghairihima. Alahd inakuwa imetiliwa nguvu ima kwa kiapo au kwa maandishi kama vile mikataba inayofanyika, au mengine yasiyokuwa hayo mawili katika viapo na maandishi, hiyo inaitwa al-ahdu. Lakini maana yake ni ahadi. Ahadi hii inakuwa tu imeambatanishwa ima na viapo au na maandishi, kama yafanywavyo mambo katika mikataba. Almuhim, nilikuwa na nukuu baadhi ya maneno tu katika kuelewesha neno al-wa'du. Katika tabia njema za manabii, enyi wanafunzi, ni wafauhum alayhim salamu bilwaad, ndio somo letu, ni kutekeleza kwao manabii alayhim salamu, juu yao iende salamu bilwaadi, kutekeleza ahadi. Yaqulu huna wa min akhlaqi al-anbiya'i alayhim salatu wa salam, na miongoni mwa tabia za manabii alayhim salatu wa salam, annahum awfa an-nasi bilwaadi, ni hakika wao ni watekelezaji zaidi katika watu, bilwaadi kutekeleza ahadi. Annahum, hakika wao, awfa an-nasi ni watekelezaji zaidi katika watu, bilwaadi katika kutekeleza ahadi. Wengine husema ni watimizaji zaidi katika watu katika kutimiza ahadi. Idha ahadu, pindi wanapoahidi. Idha ahadu, pindi wanapoahidi. Wawaadu, au wanapoweka miadi. Idha ahadu, pindi wanapoahidi. Wawaadu, au wanapoweka miadi. Hizo hizo ahadi. Shekhe anasema wal ahdu ahdan, na ahadi ni ahadi mbili, kwa maana ziko namna mbili au ziko aina mbili. Wal ahdu, na ahadi, ahdan, ziko ahadi mbili. Wahid, ya kwanza, al ahdu ma Allah, ni kuweka ahadi pamoja na Allah. Hiyo ni ya kwanza, na hii ni nzito zaidi, nzito zaidi, kwa maana inawajibika zaidi kwa mtu kuitekeleza. Na mtu anapokwenda kinyume na ahadi hii ya kwanza, pia madhambi yake na ubaya wake ni mkubwa zaidi. Walahdu ahdan, na ahadi ni ahadi mbili. Wahid, alahdu maa Allah, ni ahadi pamoja na Allah. Wahadha aghladhuhuma, na hii ndiyo nzito zaidi katika ahadi. Thania, na ya pili ameweka namba hapa, namba mbili. Al-ahdu ma'a an-nasi, ni kuweka ahadi pamoja na watu. Hii nayo ina dhima, lakini ukubwa wake si kama ile ya mwanzo. Lakini pia hii ina dhima, ina masuulia ndani yake. Sheikh anasema wal anbiya'u alayhim salatu wassalam, na manabii juu yao iende sala na salamu. awfa nnasi bil ahdi, ni wenye kutimiza zaidi katika watu kwa kutimiza ahadi. Awfa nnasi bil ahdi, ni wenye kutimiza zaidi katika watu kuitimiza ahadi. Akaleta aya katika suratu Ali Imran, wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyyin, nakumbuka ewe Muhammad, pindi alipochukua Allah ahadi ya manabii. Wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyyin, nakumbuka ewe Muhammad, alipochukua Allah kiaga, mwingine usema kiaga alipochukua Allah ahadi ya manabii. Lama ataitukum min kitabin wa hikma, Allah alipoambia, na nikisha kupeni nyinyi kitabu na hikma. Lama ataitukum min kitabin wa hikma, nikisha kupeni nyinyi kitabu na hikma. Thumma jaakum rasulun musaddiqun lima ma'akum, kisha akakujieni nyinyi mtume msadikishaji yale ambayo yako pamoja nanyi. Thumma jaakum rasulun musaddiqun lima ma'akum, kisha akakujieni nyinyi mtume msadikishaji wa yale ambayo yako pamoja nanyi. La tu'minunna bihi wa la tansurunna, na wallahi mtamuamini yeye na mtamnusuru. La tu'minunna bihi wa la tansurunna, na wallahi mtamuamini yeye na mtamnusuru. Qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri, akasema Allah, je, mmekubali? Aqrartum, je, mmekubali? Wa akhadhtum ala dhalikum isri, na mmechukua juu ya hilo ahadi yangu akiwauliza manabii juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri, akasema, je, mmekubali na mmechukua juu ya hilo ahadi yangu? Isri ay ahdi. Qalu aqrarna, wakasema manabii, tumekubali. Qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin, akasema, shuhudieni hilo jiwe nafsi zenu, si mmekubali? Haya, kuweni mashahidi wa nafsi zenu. Qala fashhadu, akasema, shuhudieni. Ay ala anfusikum, maana yake jiwe nafsi zenu wenyewe, kuweni mashahidi. Wa ana ma'akum min ash-shahidin, na mimi, yani Allah, niko pamoja na nyinyi miongoni mwa wenye kushuhudia. Qalu aqrarna, wakasema, tumekubali kwamba tutamwamini huyo nabii na tutamnusuru, tumekubali hivyo. Qala fashhadu, akasema Allah, basi lishuhudieni hilo katika nafsi zenu. Wa ana ma'akum min ash-shahidin, na mimi niko pamoja nanyi miongoni mwa wenye kushuhudia. Sasa baada ya aya hiyo, shekhe anasema, akhadha Allahu alaihim bihadha al-ahd, amechukua Allah juu yao manabii kwa ahadi hii. Akhadha Allahu alaihim bihadha al-ahd, amechukua Allah juu yao hao manabii kwa hii ahadi. Annahu idha bu'itha Muhammad, kwamba hakika mambo yalivyo pindi akitumilizwa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ahadun minhum hayyun, na mmoja katika wao manabii akiwa yuko hai. An yattabi'ahu, kwamba amfuate huyo Muhammad. An yattabi'ahu, kwamba amfuate huyo Muhammad. Hii ni ahadi Allah subhanahu wa ta'ala ameichukua kwa manabii wake. Faltazamu bidhalik, wakalazimiana na hilo na kukubali hiyo ahadi ya Allah, kwamba wakimdiriki Muhammad basi wamuamini, na si kumwamini tu, wamnusuru. Faltazamu bidhalik, wakalazimiana na hilo. fawafu bima ahadu, wakatekeleza kwa ile ambalo wameahidi. Fawafu ay atamu, wakatekeleza bima ahadu kwa ile ambalo wameliahidi. Alayhimu salatu wa salamu, juu yao ishuki swala na salamu. Sheikh anaendelea hapo, alikuwa anazungumzia ile ahadi baina ya mja na mula wake. Al-ahdu ma'allah, ahadi pamoja na Allah. Tumeona manabii walikubali ahadi hiyo na walikuwa ni watekelezaji. Amma ma'an nasi, ama pamoja na watu, kwa maana utekelezaji wao wa ahadi pamoja na watu, wanapoweka miadi, wanapoahidi jambo, ule utekelezaji wao. Amma ma'an nasi, ama pamoja na watu, fakanu awfa nasi bil ahdi, na walikuwa yani anbiya, ni watekelezaji zaidi katika watu kutekeleza ahadi. Fakanu awfa nasi bil ahdi, walikuwa ni watekelezaji zaidi katika watu bil ahdi, kutekeleza ahadi. Walihadha, na kwa hilo, madaha Allahu Ismaila alayhi salam, amemsifia Allah madaha ay athna alayhi, amemsifia Allah Ismail alayhi salam wa huwa nabiyullah, faqal innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Haika yeye Ismail alikuwa ni mkweli wa ahadi, haongopi anapoahidi jambo. Innahu kana sadiqal wa'di, hakika huyo Ismail alikuwa ni mkweli wa ahadi. Wa kana rasulan nabiyya, na alikuwa ni mtume na nabii. Yakulu sheikh, fanastafidu min hadha adhima sha'ni alwafa'i bilwa'di, na tunastafidi, tunapata faida. Fanastafidu, na tunapata faida min hadha, kutokana na hili ambayo limepita. Adhima sha'ni alwafa'i bilwa'd, hiyo ndio faida hiyo tunayoipata, ukubwa wa jambo la kutimiza ahadi. Fanastafidu min hadha, na tunastafidi kutokana na hili, yani katika maelezo na dalili ambazo zimetolewa. Adhima sha'ni alwafa'i bilwa'd, bilwa'di, ukubwa wa jambo la kutimiza ahadi. Tunastafidi sisi ukubwa wa jambo hili la utekelezaji wa ahadi. Walihadha ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-ikhlaf bil wa'di min sifati al-munafiqin, na kwa sababu hii amejalia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-ikhlaf bil wa'di, kwenda kinyume na ahadi. Min sifati al-munafiqin, ni katika sifa za wanafiki. Walihadha, na kwa hili, ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-ikhlafa bilwa'di, amejaalia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwenda kinyume na ahadi. Min sifati al-munafiqin, ni katika sifa za wanafiki. An-nifaqu al-amali, ule unafiki wa kimatendo, sio unafiki wa kiitikadi. Unafiki wa kiitikadi ni kule mtu kudhihirisha Uislamu kwa dhahir na akauficha ukafiri na uzandiki katika moyo wake. Unafiki huu unamritadisha mwenye nao na unamtoa katika duara la Uislamu. Huo unaitwa an-nifaqu al-i'tiqadiyyu, ni kudhihirisha Uislamu na kuuficha ukafiri moyoni. Ama haya aliyoyataja mtume sallallahu alaihi wasallam katika alama za wanafiki, huu ni unafiki wa kimatendo, an-nifaqu al-amaliyu. Mwenye unafiki huu anakuwa ni muovu mkubwa, bali anakuwa anajifananisha na wanafiki, lakini hajafikia daraja la kuwa kafiri kama wale wanafiki wa mwanzo. Ni muovu tu ambaye amejifananisha sana na wanafiki. Na wanasema ahlul ilmi, kila anapozidi kujipamba na alama nyingi za wanafiki, ndivyo anavyozidi kufanana na hawa wanafiki. Kila anavyozidisha na ubaya wake wazidi. Lakinnahu la yakfuru, lakini hakufuru. Chukua tahadhari usije kwa kufundisha Waislamu. Faqala alayhi salatu wassalam, akasema mtume juu yake yende sala na salamu. Hadithi hii muttafaqun alayhi, imekuja kupitia masahaba wengi, Amr bin al-As na wengine. Inazungumzia nifaqun amaliyun arba'un man kunna fihi, mambo manne, ay arba'u khisali, arba'un mambo manne, man kunna fihi, yule ambaye yamepatikana mambo hayo kwake. Kunna ay ijtama'at fihi, arba'un mambo manne, man yule ambaye, kunna fihi yamepatikana hayo mambo kwake huyo mtu, kana munafikan khalisa, anakuwa mtu huyo ni mnafiki aliyetakasika. Ay shadida shabahi bil munafiqin, ndio maana yake anakuwa ni mkali sana wa kufanana na wanafiki. Ikiwa haya mambo manne yote kayapata, anayo, ameyahodhi. Arba'un man kunna fihi, mambo manne yule ambaye yatapatikana hayo manne kwake, kana munafikan, atakuwa mtu huyo ni mnafiki, khalisan, aliyetakasika, yani aliyezidi kwenye kufanana na wanafiki. Wa man kanat fihi khallatun minhun, na yule ambaye litapatikana kwake yeye jambo moja katika hayo manne, minhunna ay al-arba'a, wa man kanat fihi, na yule ambaye litapatikana kwake yeye khallatun minhun, jambo moja katika hayo, yapi hayo manne yatakayotajwa, kanat fihi khallatun min nifaq, kwa hiyo itapatikana kwake yeye sehemu katika unafiki. Kanat fihi khallatun min nifaq, basi litapatikana kwake yeye jambo katika nifaq, aweza kusema sehemu katika nifaq. Tarjama zote mbili ni sahihi. Kanat fihi khallatun min nifaqin, litapatikana kwake yeye jambo katika nifaq, hatta yadaaha, mpaka aliache jambo hilo. Na wengine katika shuraha wanasema hatta yadaaha, mpaka ayawache mambo hayo. Ha inarejea mambo yote manne, walqaulu alawwal ashhar, na kauli ya mwanzo ndiyo mashuhuri zaidi, hatta yadaaha, mpaka aliwache jambo hilo ambalo litamtia katika nifaq. Wa dhakara min dhalik, shekhe anasema ameifupisha hadithi hapa akataja miongoni mwa hayo, tumeshayasoma katika darasa za hadithi na nyie mmesoma, kwa maana akayataja yale mambo manne. Qala wa dhakara min dhalik, na akataja katika hayo, ndio maana yake hapa wa dhakara min dhalika, na akataja katika hayo manne. Wa idha waada akhlafa, na pindi anapoahidi anakwenda kinyume. Wa idha waada akhlafa, na pindi anapoahidi anakwenda kinyume. Kataja hili moja kwa sababu ni mahallu ashahid. Wa dhakara min dhalika, na akataja mtume katika hayo manne. Wa idha waada akhlafa, na pindi anapoweka ahadi anakwenda kinyume. Wa ala hadha, na juu ya hili, fayambaghi an yakuna almuslimu ammatan, wa ala hadha, na juu ya hili, fayambaghi an yakuna almuslimu, na inatakikana ayu muislamu ammatan, kwa ujumla, kwa maana waislamu wote ndio wanakusudia, waislamu wote kwa ule uislamu wao, kwa ujumla wao. Fayambaghi an yakuna almuslimu ammatan, na inatakikana awe muislamu kwa ujumla, hakuna muislamu atokaye. Wa talibul ilmi bi khasa, na awe mwanafunzi kwa umaalum. Hapo wamewagusa waislamu wote kwamba yatakiwa wawe hivyo, lakini akamgusa talibul ilm, mwanafunzi mwenye kusoma ilmu ya dini kwa umaalumu. Hili la pili linatulenga mimi na wewe, ana wa anti ayatuha taliba, mimi na wewe mwanafunzi mwenzangu mwanamke wewe. Wa ala hadha fayambaghi an yakuna almuslimu ammatan wa talibul ilmi khasa, na awe mwanafunzi wa ilmu kwa umaalumu. Min abadi nnasi an tilka alkhisali sayi'a, ni miongoni mwa walio mbali zaidi katika watu kutokana na hayo mambo mabaya anayashiria. Min abadi nnasi, awe mbali zaidi katika watu. An tilka alkhisali sayi'a, kuhusiana na hayo mambo mabaya yaliyotajwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa an yakuna mithalan yuhtadha fil wafai bil wa'di, na awe huyo muislamu au huyo mwanafunzi mwenye kuhusiwa. Wa an yakuna mithalan, na awe ni mfano. Wa an yakuna mithalan, na awe ni mfano. Nani huyo? Huyo muislamu au huyo mwanafunzi? Wa an yakuna mithalan, na awe mfano. Yuhtadha fil wafai bil wa'd, wenye kuigwa, wenye kuigwa katika kutimiza ahadi. Wa an yakuna mithalan, na awe ni mfano. Na mfano hapa ni mfano mzuri, mithalan hasanan, wa an yakuna mithalan, na awe ni mfano mzuri. Yuhtadha fil wafai bil wa'di, wenye kuigwa katika kutimiza ahadi.